बहुत अपने दिल को संभाला है मैंने, बहुत अपने दिल को जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। जहां राज को छुपाया न जाए, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। पर तेरा मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने।